Ter cieśnu raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Z całego świata płyną kondolencje do Iranu. Prezydent Raisi zginął w katastrofie śmigłowca. Do nawałnic i do pożarów lasów strażacy mieli pracowity weekend. Sankcje na wszystkich rosyjskich urzędników i ich rodziny to zdaniem rosyjskiej opozycji klucz do pokonania reżimu. Światowi przywódcy składają kondolencje i zapewniają o solidarności z Iranem po śmierci prezydenta tego kraju. Ebrahimi Raisi wraz z szefem irańskiego MSZ-u i 7 innymi osobami zginął w katastrofie śmigłowca. Maszyna rozbiła się wczoraj w górzystym terenie w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. Wiadomość o śmierci prezydenta Iranu obiegła wszystkie media w kraju. W związku z tą tragedią kierownictwo państwa zwołało nadzwyczajne posiedzenie. Ogłosił prezenter irańskiej telewizji IRIB News. Do Teheranu spływają kondolencje z całego świata. To nie tylko wyrazy wsparcia od sojuszników Iranu, takich jak Syria, Rosja czy Hezbollah, Hamas i rebelianci Huti. Premier Indii Narendra Modi w depeszy do irańskich władz napisał, że jest zszokowany i zasmucony śmiercią irańskiego przywódcy. Dodał, że Raisi będzie pamiętany jako polityk, który miał udział w zacieśnianiu stosunków irańsko-indyjskich. Oświadczenie z kondolencjami wydał też szef Rady Europejskiej Charles Michel. Po śmierci Ebrahima Raisiego tymczasowym prezydentem zostanie jego dotychczasowy zastępca Mohamed Mohber. Karol Darmoros, Polskie Radio. 1300 razy interweniowali wczoraj strażacy, 420 razy byli wzywani do pożarów, a blisko 750 razy do miejscowych zagrożeń. Minionej doby strażacy odnotowali również pożary lasów i upraw oraz usuwali skutki silnego wiatru i burz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Strażacy odnotowali 83 pożary lasów i 183 pożary upraw, a także 194 interwencje związane z usuwaniem skutków silnego wiatru. Ostatnie dni są bardzo intensywne dla strażaków, szczególnie piątek, kiedy odnotowano ponad 2000 interwencji, w tym blisko 200 pożarów lasów. To pożary lasów były właśnie największym zmartwieniem. Deszcz do niskiego zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach, szczególnie na południu i zachodzie kraju. Wysokie zagrożenie utrzymuje się nadal na północnym wschodzie Polski. Karol Kieszkowski powiedział, że sytuację mogą poprawić prognozowane na dziś deszcze i burze. Przed intensywnymi burzami w województwie lubelskim ostrzegają synoptycy. Burze dzisiaj będą bardzo lokalne i stacjonarne. Co to znaczy? Możemy się spodziewać tego, że jakby chmury będą nad nami krążyły, natomiast ten deszcz w jednym miejscu popada, w drugim nie popada. Gdzieś zagrzmi, gdzieś nie. I burze będą przemieszczały się bardzo wolno, dlatego te opady chwilami mogą być naprawdę silne. Mówiła dyżurna synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Burzom może towarzyszyć grad. Siły obrony powietrznej Ukrainy strąciły nad 4 regionami kraju wszystkie 29 dronów, którymi rosyjskie wojska zaatakowały ostatniej nocy, poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. Okupanci zaatakowali obwód charkowski rakietą balistyczną Iskander i użyli 29 bojowych dronów typu Szahid z okolic Primorsko-Achtarska i Kurska w Federacji Rosyjskiej, napisał Ołeszczuk na Telegramie. Generał zaznaczył, że atak został odparty przez przeciwlotnictwo. Lotnicze jednostki rakietowe sił powietrznych nad obwodami odeskim, mikołajewskim, połtawskim i lwowskim. Komisja Europejska przygotowała projekt 14 pakietu sankcji wobec Rosji. Musi też uszczelnić obowiązujące już sankcje. Rosyjska opozycja sugeruje nałożenie sankcji na wszystkich rosyjskich urzędników i ich rodziny oraz zamrożenie ich zagranicznych majątków. Rosyjski obrońca praw człowieka Lew Ponomariow mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że dobrym pomysłem byłoby również powołanie unijnego komisarza do spraw wojny z Rosją. Założyciel zdelegalizowanego w Rosji ruchu o wolność Ponomariow podkreśla, że reżim Władimira Putina nie prowadzi wojny z Ukrainą, ale z całym zachodnim światem. Lew Ponomariow wskazuje, jakie sankcje najlepiej sprawdziłyby się w stosunku do ludzi związanych z moskiewskim reżimem. Trzeba postępować jak z terrorystami, bardzo ostro. Potrzebny jest w Europie koordynator, może komisarz do spraw walki z Rosją. Na wszystkich urzędników Rosji według ich stanowisk należy nałożyć sankcje. To znaczy, że on nie może wyjeżdżać, on nie ma wizy, jego córka nie ma wizy, jego żona też nie ma wizy. Jeśli odejdzie ze stanowiska, można przywrócić mu jego prawa. Wtedy ludzie zaczną opuszczać

Don't Get Angry With Me, The Rolling Stones w programie trzecim. Tak dzisiaj rozpoczynamy kolejną godzinę audycji, w której mówimy... Dobrego dnia. Olga Szućko, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Do godziny 11 wraz z mieszkańcami Lublina zbadamy dźwięki tego miasta i podyskutujemy trochę o zanieczyszczeniu hałasem. Ale zanim to, dźwięki nieco przyjemniejsze, bo już za chwilę odwiedzi nas Kamil Pater, twórca projektu Wodecki Pater. Dlatego też teraz taki mały przedsmak tego, co muzycznie i aranżacyjnie Kamil ma nam do opowiedzenia. No to zaglądamy na dziką plażę w chałupach. Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, przez wieś przebieg dreszcz. W krzakach siedzą tekstyli, gryzą palce bez sił. Zaklinają deszcz. Biorą namiar na plaży, ci tekstylni nuciarze chcą opalać sztrus. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz. Niepotrzebny nam uwag, jak na jakichś bermudach, chcesz już znowu wyjść. Robią wszystkich bambusa, przydałby się slam. Afrika, Chica, dawno odkryta, a łupy welcome. No, można się było poruszać, bez wątpienia. Chałupy Welcome to, chociaż tak zaaranżowane, że to w zasadzie no, zupełnie inny utwór. Pewnie kilka znanych głosów w tym utworze udało się Państwu wyłapać, to chociażby głos Pauliny Przybysz, ale twórcą tego ciekawego zamieszania i człowiekiem odpowiedzialnym za tę aranżację jest Kamil Pater, który jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, dzień dobry Państwu. Powiem Ci, że wiele tych utworów mnie mocno zaskoczyło, bo to jest dość odważne podejście do klasyki. Do klasyki, za którą, jak wiemy, niełatwo jest się brać, bo ryzyko, że zostaniemy oskarżeni o profanację, jest gigantyczne. Czy ty się nie bałeś w tym przypadku? W pewnym momencie podczas pracy nad tymi aranżacjami pojawił się pewien lęk, że bardzo dużo osób pewnie to usłyszy. Ale to było chwilowe. Ja jestem z takiego środowiska, które podejmowało ryzyko wielokrotnie i poszukiwało czegoś nowego i najbardziej kręciło mnie i to środowisko cały czas, mówię o takim środowisku muzyki niezależnej, to kręciło nas to i kręci nas to, żeby odkrywać nowe, więc jakby jeżeli odkrywamy nowe i czujemy się w tym dobrze, to w to idziemy, niezależnie od tego, jakie będą głosy z zewnątrz, to tak naprawdę my chcemy być w tym wszystkim zadowoleni i czuć, że przekraczamy kolejne swoje granice i możliwości. Mhm. To jak to się w ogóle stało, że projekt Wodecki Pater został powołany do życia? Historia jest taka, że dostałem zaproszenie od Arka Stolarskiego i Katarzyny Wodeckiej. Arek Stolarski jest odpowiedzialny za męskie granie, Kasia Wodecka, córka Zbyszka, jest odpowiedzialna za festiwal Wodecki Twist. I oni zaprosili mnie do współpracy. Wcześniej znałem się z Arkiem i Arek wiedział, że robię nieszablonowe rzeczy. No i po zaproszeniu przygotowałem dwie aranżacje. No i podjęliśmy decyzję, Arek razem w sumie z Kasią podjęli decyzję, że wchodzimy w to i robimy to razem. Kasia też potrzebowała takiego impulsu, żeby ten Wodecki był zrobiony na nowo. I też takie było założenie, nie? Że jakby chcemy się oderwać od tego, co było już, bo było tych aranżacji świetnych, wspaniałych wiele. Jak wiemy, płyta Mitch & Mitch, ale też wielu wspaniałych aranżerów brało się za Wodeckiego i zrobiło to genialnie. I możemy tych aranżacji słuchać chociażby na YouTubie, czy w ogóle w sieci. I to jest super. Sam Zbyszek był wspaniałym aranżerem. No i chcieliśmy coś zrobić, co będzie inne, co przedłuży pamięć o Zbyszku, prowadzi trochę młodej krwi i też pokaże, że Zbyszek cały czas jest aktualny i dotrze do młodszej publiczności, która już może nie pamiętać Zbyszka, bo taki Dawid Tyszkowski, który z nami współpracuje i śpiewa utwór Panny Mego Dziadka, mówi, że on niekoniecznie wiedział, co Zbyszek Wodecki śpiewa, nie? Jakby tak było wcześniej, teraz już wie. Więc jakby to pokolenie też ma szansę, takie pokolenie Dawida też ma szansę dowiedzieć się o tym, kim był Zbyszek Wodecki. Właśnie myślę, że dzięki tym aranżacjom i gdzieś tam wejść głębiej, nie? Poznać głębiej tego artystę. No właśnie, bo postawiłeś głównie na tych młodych twórców, tak mam wrażenie. Oczywiście pojawiają się w tym projekcie osoby, które już są dłużej obecne na scenie, chociażby siostry Przybysz. Justyna Święs chyba też możemy zaliczyć do tego grona nieco dłużej obecnych, ale Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Dydua. No to może posłuchajmy w takim razie, jak brzmi Wodecki Pater właśnie z udziałem Dawida Tyszkowskiego w utworze Panny Mego Dziadka, skoro ten temat się pojawił, a brzmi naprawdę pięknie. miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Dziadka, to miłość to dziś we mnie trwa. Gdzież waszych posłów luba kratka i wasze słodkie amplua. Gdzież waszych posłów luba kratka i wasze słodkie amplua. Nie sprzedam domku, choćbym miał, bo życie dziadków nie jest gładkie i tylko panny są na nas chwał. Bo życie dziadków nie jest gładkie i tylko panny są na nas chwał. Pan na mego dziadka. Tak, Dawid Tyszkowski. A to był utwór Zbigniewa Wodeckiego, ale w wyjątkowej wersji stworzonej w ramach projektu Wodecki Pater. Projektu, za którym stoi, no właśnie, Kamil Pater, nasz dzisiejszy gość. Tak jak mówisz, Dawid Tyszkowski, który wykonuje tę partię wokalną, nie był wcale jakoś szczególnie obeznany z twórczością Wodeckiego. Masz takie poczucie, że udało ci się zarazić tych młodych twórców muzyką tego wielkiego artysty? Myślę, że tak. I sam też muszę przyznać, że zostałem bardzo mocno zarażony twórczością Zbyszka i tym poznaniem się z nim bliżej, ponieważ no, czytając biografię, dowiadując się, co on robił w przeszłości, mocno mnie zaskoczyło i też bardzo doceniłem to jeszcze bardziej, kim był w rzeczywistości, bo oprócz tego, że był genialnym wokalistą, co będziemy mogli dzisiaj zaprezentować jeszcze na antenie, to był genialnym skrzypkiem, grającym z Ewą Demarczyk, wspaniałym solistą i no to była taka scena niezależna i jakby gdzieś tam można powiedzieć, że blisko nam, bliskie mamy te korzenie, nie? W muzyce improwizowanej, w której ja też funkcjonuję. Mhm. Także bardzo go sam bardziej doceniłem. A miałeś przyjemność posłuchać go kiedyś lub poznać na żywo? Niestety nie. Mhm. Niestety nie. Mhm. A jak w ogóle wyglądał? Ale wyobraziłem sobie, że po prostu poznaliśmy się i robimy razem płytę, więc jakby uczestniczyliśmy razem w procesie. To mi było bardzo potrzebne, żeby gdzieś zwizualizować sobie Zbyszka, z którym pracuję. Czyli w zasadzie próbowałeś sobie wyobrazić, jak do tych nowych aranżacji współcześnie podszedłby sam Zbigniew Wodecki, prawda? Tak, tak. Musiałem to sobie stworzyć w głowie i że pracujemy razem nad jego piosenkami i on ma 20 lat i działamy. Skoro jest płyta, która się ukazała, no właśnie, w miniony piątek, bo to jest świeżutka premiera, to pytanie, czy będzie można posłuchać was w najbliższym czasie w tym składzie, bardzo dużym, ciekawym, koncertowym, gdzieś na żywo? Tak, będzie nas można posłuchać. I będziemy grali w najbliższym czasie, dokładnie 25 maja w Sopocie na Polsat Hit Festival. 8 czerwca zagramy ponownie na festiwalu Wodecki Twist w Krakowie i będzie to rozszerzony repertuar o kolejne aranżacje. I ponownie pojawimy się także na męskim graniu, tym razem w Gdańsku. Także bardzo zapraszam. Mm-hmm. A ty masz w planach zabrać się kiedyś za muzykę jeszcze może innego, jakiegoś wielkiego polskiego muzyka, chociaż może nawet niekoniecznie polskiego? Nie miewam takich planów, co zamierzam robić i tym bardziej, że zamierzam zabierać się za muzykę wielkich kompozytorów przyszłości. Jeśli chodzi o Zbyszka Wodeckiego, to ta sytuacja przyszła do mnie sama. Nie spodziewałem się jej wręcz i kilka lat temu jeszcze bym o niej nigdy nie pomyślał i nie brał w ogóle pod uwagę. Więc traktuję to jako przygodę, jako super przygodę. Co z tego dalej będzie, zobaczymy. Mhm. I jakie plany, no zobaczymy. Na pewno mam jakieś plany, ale pracuję raczej teraz już z młodymi artystami, którzy właśnie uczestniczyli w tym projekcie. I no, a co będzie dalej? Zobaczymy. To życie pokaże. Album Wodecki Pater kończy się utworem Lubię wracać tam, gdzie byłem. I tam no, pojawia się sam głos Zbigniewa Wodeckiego. Czy to jest jakieś starsze nagranie, które wykorzystałeś po prostu w tym utworze? Tak, jest to nagranie ze studia Zbyszka, które za każdym razem, gdy je słyszę, wywołuje u mnie ciarki, ale nie tylko u mnie. Myślę, że tym nagraniem też pokazałem wszystkim, którzy współpracują ze mną, a teraz mogę pokazać Państwu, jak wielkim artystą jest Zbyszek. I to tak słychać, że tak powiem, namacalnie. Super jest to sobie posłuchać na słuchawkach, jego barwę głosu, jego podejście do interpretacji tekstu i no jest to niesamowite i wywołuje bardzo duże emocje, więc polecam posłuchać. No to posłuchamy. Jak Zbyszek śpiewa bez akompaniamentu. Posłuchamy teraz, jak to brzmi i myślę, że wszyscy te emocje poczujemy i te ciarki na plecach, o których mówiłeś. Lubię wracać tam, gdzie byłem, a ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Kamil Pater, twórca projektu Wodecki Pater. Co dzień nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczy i może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, po wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Niech w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już. Pisałem dużo muzyki instrumentalnej kiedyś i odszedłem od tego dlatego, że wpadłem w szufladę piosenkarz, sztuka Maja Chałupy, te sprawy. No ale zacznij od Bacha i Izolda, prawda, lubię wracać tam, gdzie byłem, oraz z Tobą chcę, no też. Dalej już w tej szufladzie byłem i przez nie było czasu, nie było jakby miejsca na mnie. Ale teraz już jestem w wieku takim, że facetowi blisko 60 nie wypada śpiewać o miłości, a nie o takich różnych rzeczach. O niczym właśnie nie wypada śpiewać już. W związku z czym pomyślałem sobie, żeby jednakowoż napisać to, co mi we łbie huczy, na duży skład symfoniczny, żeby koledzy mi chcieli przegryźć krytykę. To by było fantastycznie. Lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod te balko pełen pnący dusz, na uliczki te znajome tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Satin Gold w programie trzecim. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego z pomocą mieszkańców zbadają dźwięki Lublina. To jest projekt skupiający się na problemie zanieczyszczenia hałasem. Najistotniejszą jego częścią są warsztaty terenowe, które będą obejmować m.in. użycie czułego mikrofonu pojemnościowego czy wykonanie pomiarów poziomu natężenia dźwięku przy pomocy specjalistycznego miernika. Mieszkańcy będą oceniać przestrzeń pod względem akustycznym, doprecyzowuje doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Katedrze Energetyki i Środków Transportu Jordan Wilk. Te dane zebrane dzięki ich opinii, dzięki ich uszom będą bardzo pomocne właśnie w analizie Lublina pod względem akustycznym. To jest subiektywne odczucie, więc nie tylko chodzi o głośność danego zjawiska dźwiękowego, ale jego rodzaj, częstotliwość, też długość, w jakim występuje. Więc to jest szereg różnych aspektów, które wpływają na to, jak odbieramy ten dźwięk i czy go oceniamy negatywnie, czy pozytywnie. Będą warsztaty w różnych miejscach w Lublinie. W formularzu zgłoszeniowym uczestnicy mogą sobie wybrać, jest ich 8, to m.in. Plac Litewski, Ogród Saski, osiedle LSM. Są to różne miejsca wybrane pod tym kątem, żeby się różniły jak najbardziej. Uważam ogólnie, że Lublin nadaje się właśnie dla rodzin z dziećmi, jak na ogólnie przyjętą opinię, że jest to studenckie miasto, jest wyjątkowo spokojnym miastem, nie w porównaniu np. z Wrocławiem czy z Warszawą. wiadomo, tam gdzie są godziny szczytu, to jest większy ruch aut, no, ale tego nie da się uniknąć. Może troszkę w niektórych miejscach, w parkach tam nieraz, tam na Ludowym chodzę, tam dużo jest dzieci, ale nie przeszkadza mi to specjalnie. Na pewno okolice zamku, Alei Tysiąclecia, a tam gdzie był targ, czy były PKS, tam mi się wydaje, że jest głośno, tam jest duże natężenie ruchu, ale ostatnio, jako że z dzieckiem jestem, to mocno stacjonarnie tutaj w okolicy. W parku jest zupełna cisza. Jestem bardzo zadowolona z mieszkania w Lublinie i tego, jak wygląda i natężenie hałasu. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, czyli jestem pracownikiem Katedry Energetyki i Środków Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zanieczyszczenie hałasem jest bardzo poważnym problemem obecnie i coraz więcej osób, szczególnie w dużych miastach, jest narażonych na ponadnormatywne oddziaływania hałasu. My nie wszyscy bezpośrednio zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie doświadczamy tego obciążenia hałasem, ale różne dolegliwości, które nas dotykają, obciążają, pogarszają nasz stan zdrowia. Na początku pogarszają komfort życia, utrudniają wypoczynek, sen, a ostatecznie mogą prowadzić nawet właśnie do bezsenności, mogą powodować te ponadnormatywne dźwięki, hałasy, szumy uszne. I szacuje się, według Europejskiej Agencji Środowiska, że w Europie około 12 tysięcy osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu takiego nadmiernego obciążenia hałasem. I to nie są małe liczby. Aplikacja Dźwięki Lublina to aplikacja mapowa, interaktywna, bardzo prosta w obsłudze. Jest to tak jak klasyczna aplikacja mapowa na telefon. Możemy poruszać się w interfejsie po Lublinie z tą różnicą, że punkty naniesione na tą mapę są plikami audio. Więc klikając w dany punkt w różnych miejscach, możemy odsłuchać krótkie nagranie z danego miejsca i je ocenić. I im więcej tych odpowiedzi oceniających te nagrania, tym więcej danych o tej lokalizacji, więc można wykorzystać te dane w analizie właśnie przestrzennej pod względem właśnie zanieczyszczenia środowiska hałasem, czy właśnie tej charakterystyki dźwiękowej danego miejsca. Można wykorzystać takie badania ankietowe, żeby pozyskać informacje, jakie rozwiązania są akceptowane przez społeczeństwo, czego oczekuje społeczeństwo w zakresie właśnie ochrony przed hałasem. Zieleń jest bardzo dobrze akceptowana społecznie, natomiast rozwiązania takie techniczne, ekrany techniczne nie zawsze są pożądane. Są jeszcze inne rozwiązania, tak zwane ciche nawierzchnie, no, umożliwiają obniżenie tego poziomu hałasu, który pochodzi od kontaktu przejeżdżających kół z nawierzchnią. Ale nie wszędzie mogą być położone, są to też drogie rozwiązania. Bezpośrednio najprostszym takim rozwiązaniem jest ograniczenie dopuszczalnej prędkości jazdy. To sprawdziłoby się, gdyby wszyscy kierowcy się stosowali do tych ograniczeń. Projekt przewiduje także konkurs, w którym nagrodzonych zostanie 100 osób. Szczegóły można znaleźć na stronie up.lublin.pl. Ah!